ایدن لوی احمد شاکاران اغم جان قندهاران سرنگین جنازی زیستان کلو ندیاران سرنگین جنازی زیستان کلو ندیاران ایدن لوی احمد شاکاران اغم جان قندهارا سرنگین جنازی زیستان کلو ندیارا سرنگین جنازی زیستان کلو ندیارا د افغانستان د کندهار ولایت د فنجوایی ولسوالۍ د زنګاوات د سیمې هغه دردونکي او زړه بزنونکي پیښې په یاد کړې چې پکې د اسلام او انسانیت دښمنان غربي ځناورو او وحشي یرغلګرو په لسګونو مظلوم او بېګنا افغانان ښځې او تنکي ماشومان په خپلو وینو ولمبول او په ډېره بېرحمي او سپینسترګۍ یې په شهادت ورسول. داڑی سری دی دالیوان پا انگل دی رام گرزی دا غربی زناوران بیا دی ڈاک دل مانا لگلون شاہدان بیا دا خلقونه د خران سمزلون لوګي جګي کې ته ډولو لا انګار سمزلون لوګي جګي کې ته ډولو لا انګار سرنګین جنازه ستل کړو لا دیار سرنگین جنازی زیستان کلیون دیارا ایدالو احمد شاکارا اغل جان قندهارا سرنگین جنازی زیستان کلیون دیارا سرنگین جنازی زیستان کلیون دیارا کوسوک دی روانی چې د سرو وینو یالي د امید څنګه ماتېږي او د هینو غټې پرې دی د شهید مندو غېخ کې ګلاله سره پرتین دې ټول اسمان لغري وډاکته د افق لمن سرین دې کوم ظالم خمر تر مات شو زنګوان تستا پلارم دا د ستا پوسار باندې خوران دین دا سران پا ایمان زونا پا کنجورم کی پا خان دین دا دا چاتر آرمان زار شل دا چمخت نظران دین دا نا ټولی وانش بیدی لا پو واخو مالنا دی جهان والی ناویری کی ستا لپورا لا ازارا جهان والی ناویری کی ستا لپورا لا ازارا ایدلوی احمد شاخران اغم جان قندهران سرنگین جنازیز استنکان یونا دیارا سرنگین جنازیز استنکان یونا دیارا سد دروغ بشریت دین طول اولاس پنونی ولی ستایو کاس پدیر قیمت دین پر بیواز لقات العام دین لپدی کس حکمت دین حسوب نوائی چه ولی سوم را لوی وحشت دنگ دسلی بندگا ناستی خبی غام پو قرارن خدای تات موش بیدی دخلوشتنی احونا دادران دران پلونی دا تنکی تنکی خفالی دا معصوم شون گلون دا شهید ارواگانی دا تلتیغ و تلیزلون دا زخمی گلشن مخلص کلان دا دی تور خزان لوارن دا زخمی گلشن مخلص کلان دا دی تور خزان لوارن ایدالوی احمد شاکارن اغم جان قندهارن سرنگین جنازیز استنکان یونا دیارا سرنگین جنازیز استنکان یونا دیارا زمان لوین تو پنجول کلان قهر جانی سپی کلان زمان دا اوخ کلا قل ظلنا یو زلبا جولی کسی کلان او سبان دیکلر موجونا با کتان زمانی کلان دا زاکیر دا سو دعاوی تندرو زلزلی کلان دا زاکیر دا سو دعاوی تندرون زلزلی کلان پریکلس پینی مان لنگ ای قادر پروردگارن پریکلس پینی مان لنگ ای قادر پروردگارن ایدالوی احمد شاکاران اغم جان قندهاران سرنگین جنازیز استنکان یونا دیاران سرنگین جنازیز استنکان یونا دیاران ایدالوی احمد شاکاران اغم جان قندهاران سرنگین جنازیز استنکان یونا دیاران سرنگین جنازیز